สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมรัฐอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งพบกันในทุกเช้าวันอาทิตย์นั้นก็จะเป็นช่วงของการตามใจท่านก็คือพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านก็จะเมตตามาตอบปัญหาข้อข้องใจทางด้านธรรมะให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกพร้อมกันเลยนะคะขณะนี้ท่านก็พร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีที่จะสนทนาแล้วก็ตอบปัญหาในเช้าวันนี้กันค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะพบกันวันอาทิตย์อีกแล้วเป็นการ ตามใจท่านใช่แต่เป็นการที่รวบรวมคำถามข้อสงสัยหรือว่าสิ่งใดที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมต้องการใคร่รู้นำมาพูดคุยกันเพราะบางทีเนี่ยคุณใจประเด็นบางข้อบางอย่างเกิดมาก็ไม่คิดว่าท่านผู้ฟังจะสงสัยจุดไหนจุดไหนอย่างเงี้ยนะก็จึงเปิดโอกาสว่าสักวันหนึ่งในสัปดาห์รอบหนึ่งเรามาพูดคุยกันเรื่องราวประเด็นอะไรที่ต้องการจะอยากทราบติดต่อกันมาได้โดยช่องทางที่จะติดต่อกันมาได้แล้วก็มีที่เว็บไซต์หลักๆก็คือ donhaisok.fm donhaisok.fm หรือว่าทาง Facebook Fanpage ก็ได้จะดรอปมาเป็น inbox หรือว่าเป็นคอมเมนต์ในโพสต์ไหนในเพจต่างๆได้หรือว่าเขียนเป็นจดหมายก็ได้แล้วก็เป็นจดหมายเป็นไปรษณียบัตรส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130 ตั วนี้สามารถติดต่อกันมาได ้เจ้าค่ะนั่นก็เป็นวิธีการที่จะเขียนจดหมายแบบเราเขียนกันในเรื่อยๆตั้งแต่สมัยโบราณมาที่ใครยังถนัดที่เขียนจดหมายก็เขียนได้นะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ หรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาทาง Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันทางเว็บไซต์ของทางวัดก็ได้เช่นเดียวกันนะเจ้าค่ะ เจ้าค่ะ เจ้าค่ะก็จะเริ่มกันเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ วัน น ี ้ปัญหาธรรมะที่น่าสนใจมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนอยู่หลายท่านทีเดียวขอเริ่มด้วยท่านแรกคือคุณอาชนัยอัชดรนะเจ้าค่ะก็ถามว่ามีธรรมะใดไหมที่เป็นอนัตตาโดยไม่ผ่านคุณสมบัติไม่เที่ยงและเป็นทุกข์เจ้าค่ะแล้วก็บอกว่าสังคตธรรมไม่เที่ยงไม่เที่ยงเท่ากับทุกข์ถูกไหมเจ้าคะแล้วก็ทุกข์เท่ากับอนัตตา มีธรรมะใดไหมที่เป็นอนัตตาโดยที่ไม่ผ่านคุณสมบัติของความไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ทุกข์เจ้าค่ะ โอเคโอเคจริงๆแล้วที่ท่านผู้ถามคือคุณอาชนัยตามมาในที่นี้คือถ้าเราจะเขียนเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ใช่ไหมคุณตั้งใจป่าว เจ้าค่ะ ถ้า A เท่ากับ B ใช่ไหมแล้วก็บอก B เท่ากับ C เนี่ยแล้วก็ C เท่ากับ Dเราจะสรุปได้ไหมว่า A เท่ากับ D โดยที่มันไม่เท่ากับ B และ C อย่างเงี้ยน ะเจ้าค่ะ มันคือมันไม่ได้ครับเพราะมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันมาเข้าใจมั้ยมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยกันมาจริงๆแล้วอ่ะเราจึงต้องเข้าใจให้ถูกนิดนึงคุณเดชเพราะว่าที่มันกลับหน้ากลับหลังมันจึงงงเอาใหม่อนัตตาเนี่ยเป็นคุณสมบัติเป็นคุณสมบัติเป็นมันมาก่อนอยู่แล้วมันมาก่อนอยู่แล้วคุณสมบัติของสิ่งที่มีลักษณะขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นสิ่งที่ไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันโอเคเนี่ยไม่ได้เป็นอัตตาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอนัตตาไม่ได้เป็นอัตตาเนี่ยเรียกว่าเป็นอนัตตาเอาในความที่มันเป็นอนัตตาเนี่ยแหละมันจึงไม่เที่ยงโอเคปะในความที่มันเป็นอนัตตานี่แหละมันจึงเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาจริงมาก่อนจริงๆบทเพียรชนะเนี่ยถ้าเราจะไล่เรียงให้ถูกนะคุณดิจัยตั้งแต่ในพระสูตรแรกที่พระพุทธเจ้าท่านอธิบายเรื่องไตรลักษณ์เนี่ยนะก็คือในอนัตตลักขณสูตรถามภิกษุปัญจวัคคีย์เอ้าขันธ์ทั้ง5เอาอะไรมาเดี๋ยวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยรูปเนี่ยเป็นอนัตตารูปังอนัตตานี่เป็นบทสวดในอนัตตลักขณสูตรเนี่ยนะคือรายยาวขึ้นว่ารูปังอนัตตาเอาถ้าบอกว่ารูปเนี่ยจะเป็นอัตตาเนี่ยเราก็จะต้องได้ตามปรารถนา ในรูปนั้นว่ารูปจงเป็นอย่างนี้อย่างนี้เถิดอย่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยแต่เพราะมันไม่เป็นอย่างนั้นจึงมีข้อพิสูจน์ที่หนึ่งว่ารูปเป็นต้นเนี่ยเป็นอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขท่านจึงถามเพราะว่า เป็นทุกข ์ถูกต้องเพราะว่าความไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นผลอยู่แล้วของคุณสมบัติที่สิ่งที่เป็นอนัตตาก่อนเพราะถ้าเราจะพูดเนี่ยอนัตตาไม่ได้มาดีแล้วอนัตตาเนี่ยมาก่อนจึงสรุปได้มันว่ามันไม่เที่ยงใช่ไหมในพระสูตรเรื่องนั้นเนี่ยจึงพูดถึงความที่รูปเป็นอนัตตาละรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงปะพระพุทธเจ้าก็จะถามอีกครั้งหนึ่งนี่คือเป็นขั้นตอนถัดมาภิกษุปัญจวัคคีย์บอกอ๋อรูปไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะเอาแล้วสิ่งใดที่ไม่เที่ยงเนี่ยสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าทุกนี่บางคนจะเข้าใจความหมายที่ไม่ตรงกันเท่าไหร่อยู่คราวที่แล้วเราทําความเข้าใจไปว่าไอ้ที่ว่าอนัตตาเข้าใจตรงกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมตอนนั้นเราปรับความเข้าใจไปแล้วพออาจจะเข้าใจตรงกันได้ทีนี้เอาความที่ว่าเป็นทุกข์บ้างเนี่ยเข้าใจตรงกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนี้เราจะมาปรับทำความเข้าใจกันในคำว่าทุกข์เนี่ยนะว่าให้มันเข้าใจตรงกันเนี่ยนะทุกข์เนี่ยแปลว่าทนได้ยากทุกข์เนี่ยนะแปลว่าทนได้ยากแต่ว่าทนได้ยากเนี่ยหมายความว่าไงคือไม่ใช่ว่าแบบเขามาตีเราโอ้ยเราก็เลยแบบทนยากแล้วนี่ก็จะเป็นทุกข์ใช่ไหมโอเคอันนี้คือความหมายอันเดียวหนึ่งที่เรามักจะเข้าใจกันได้แค่วงนี้แต่จริงๆว่าทนได้ยากเนี่ยมันกว้างขวางไปกว่านั้นเขาไม่ตีเราเจ็บเราบอกเราเป็นทุกข์เพราะมันทนได้ยากใช่ไหมมันเจ็บถูกยุ่งกัดก็ตามเป็นโรคภัยแค่เจ็บก็ตามอะไรก็ตามนี่ก็เป็นทุกข์ละอันนี้โอเคชัวร ์ ทุกข์ที่ว่าทนได้ยากเนี่ยยังหมายรวมถึงความที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมนั่นเนี่ยได้ยากเช่นน้ำแข็งถ้าเอาน้ำแข็งเนี่ยมาตั้งอยู่นะตรงนี้ที่อุณหภูมิห้องความดันปกติเนี่ยคุณใจถามว่ามันจะทนอยู่ในความเป็นสภาพของแข็งเหมือนเดิมอยู่เนี่ยได้ไหม ไม่ได้เจ้าค่ะมันก็ต้องละลาย เป็นน้ำนะต้องละลายกลายเป็นน้ำไปความที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ความที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากนี่แหละจึงเรียกว่ามันเป็นทุกข์โอเคตั้งแต่นี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยบางทีไม่ได้จะทำให้เราทุกข์หรือเป็นสุขเข้าใจไหมแต่ว่ามันมีคุณสมบัติของความเป็นทุกข์เนื่องจากความที่มันทนอยู่ได้ยากอยู่แล้ว อยู่ในสภาพนั้นหรืออยู่ในสภาพเดิมได้ยาก ได้ยากใช่อ้าวถามว่าแก้วน้ำใบหนึ่งเนี่ยแก้วน้ำใบหนึ่งนี้มันจะทนอยู่ในสภาพเดิมนี้ได้ไหมถ้าบอกว่ามันอยู่ในที่ที่มีความร้อนสัก 1,000 องศา แก้วน้ำใบนี้ ไม่ได้แน่นอน มันต้องละลาย มันต้องละลายออกไปเพราะว่าความที่มันต้องอาศัยเหตุปัจจัยเช่นอะไรอุณหภูมิที่เหมาะสมไม่ให้เกินจุดหลอมเหลวของมันมันถึงจะจนอยู่ในสภาพความเป็นของแข็งได้ความที่มันจะต้องมีคุณสมบัติมันจะต้องมีเหตุปัจจัยเนี่ยอันนี้เราคุยกันในคราวที่แล้วว่ามันเป็นอนัตตาถูกปะล่ะมันเป็นอนัตตานั่นแหละมันจึงมีความไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตานั่นแหละมันจึงมีความเป็นทุกข์นี่ไล่เรียงมาอย่างนี้ก่อนอนัตตาจริงๆต้องขึ้นมาก่อนเป็นคุณสมบัติทำให้ถ้าเราไม่เข้าใจว่ามันมีคุณสมบัติความที่ต้องขึ้นอยู่สิ่งอื่นแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจว่ามันจะเป็นทุกข์สุขหรือเป็นทุกข์อย่างไรทีนี้ประเด็นคือโอเคอนัตตาเป็นคุณสมบัติแล้วทำให้บอกว่ามันไม่เที่ยงแต่ว่าสิ่งนี้มันเที่ยงอยู่นะมันก็ยังปกติของมันอยู่นะเช่นภูเขาเงี้ยโลกเงี้ยหรือว่าเงินเดือนของฉันอย่างเงี้ยฉันก็ยังรับอยู่ทุกเดือนอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราไม่เข้าเราจะแบบเข้าใจคลาดเคลื่อนอ่ะสมมุตินะถ้าเราเข้าใจคลาดเคลื่อนมากเฮ้ยฉันก็ได้รับทุกเดือนมันก็ต้องมั่นคงแน่นอนอย่างงี้สิโอเคนะนี่คุณเริ่มเข้าใจอะไรผิดพลาดแล้วนะในชีวิตเนี่ยสมมุติเราเข้ารับอะไรอยู่เรื่อยๆมันก็มีอยู่อย่างงี้อยู่เรื่อยๆก็ใช้ทุกวันโลกก็เป็นอย่างงี้อยู่ทุกวันเราก็เลยคิดว่าสิ่งนี้มันก็คงจะต้องเป็นไปอย่างนี้แหละอันนี้คือคุณเข้าใจว่ามันเที่ยงไงทั้งนั้นที่มันมีความเป็นอนัตตาใช่ไหมมีความเป็นอนัตตาแต่ว่าเราเข้าใจว่ามันเที่ยงอันนี้คุณเข้าใจผิดพุทธเจ้าก็จึงบอกว่าสิ่งใดไม่เป็นอนัตตาที่มีคุณสมบัติเป็นอนัตตาเนี่ยรูปเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงต้องบอกว่าไม่เที่ยงอย่าไปเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นโอเคทีนี้สิ่งที่ท่านถามเนี่ย รูปที่มันไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเราเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอที่เราจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นเป็นเรา ไม ่ ควร ไม่ควรนะ ไม่ควรจ้า ไม่ควรนั่นเป็นเราไม่ควรนั่นเป็นตัวเรานั่นเป็นตัวตนของเราเนี่ยเราไม่ควรที่จะเห็นอย่างนั้นแล้วที่ว่าไอ้มันเป็นต้องเป็นลำดับอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เป็นลำดับคือมันเป็นก้อนแพ็กเกจมาแล้วเดียวด้วยกันเลยอยู่ว่าคุณจะมองมุมไหนตัวนั้นเองอยู่ว่าคุณจะมองมุมไหนตัวนั้นเองถ้าคุณจะมองจากมุมที่มันสภาวะของมันในความที่ความทนอยู่ได้อะเราทนมันได้ง่ายหรือเราทนมันได้ยากเอาถ้าทนได้ง่ายเราก็ว่ามันเป็นสุขถ้ามันทนได้ยากเราก็ว่ามันเป็นทุกข์ใช่ไหม คืออ ะไรที่ว่าทนได้ยากเป็นทุกข์ใช่ไหมแล้วอะไรที่มันจะทนได้ง่ายหน่อยเราก็ไม่เรียกมันว่าทุกข์น่ะเราก็เรียกมันว่าอะไรสักอย่างหนึ่งแต่จริงๆแล้วแม้แต่สุขเวทนามันก็เป็นสิ่งที่ทนอยู่ในสภาพเดิมเนี่ยไม่ได้ถ้าเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปถ้าเหตุปัจจัยของเช่นว่าลมพัดเย็นๆดีลมพัดเย็นๆดีใช่ป่ะก็มีเหตุปัจจัยทำให้คุณมีความสุขขึ้นมาแต่ว่าลมเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่อย่างที่แท้แน่นอนอีก 3-4 เดือนมันก็เปลี่ยนเป็นลมร้อนเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นลมฝนในความที่มันทนอยู่เนี่ยมันได้ระยะหนึ่งไม่ได้ตลอดสุขก็สุขอยู่ชั่วคราวแม้แต่ความสุขที่ชั่วคราวเปลี่ยนแปลงไปมันก็คือทุกข์ไงมันก็จึงทนอยู่ได้ยากไงเห็นไหมสุขเวทนาเนี่ยเป็นทุกข์ในความหมายที่ว่ามันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ถ้าเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปประเด็นคืออย่างนี้นะคุณจะใจว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเนี่ยเราไม่ควรที่เห็นว่านั่นเป็นตัวเราในต่างมะมะหรือต่างอย่างนี ้ ไม่ควรที่เห็นว่านั่นเป็นของเราไม่ควรที่จะเห็นว่านั่นเป็นตัวเราของเราในตังมะมะเนโสหมัสสมินะเมโสอัตตานี่ต่างหากที่น่าสนใจกว่าโอเคที่น่าสนใจว่าเราไม่ควรจะยึดถือว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นตัวตนเป็นอัตตาขึ้นมาความเข้าใจผิดตรงนี้คุณตัวใจมันเรื่องใหญ่มากนะความเข้าใจผิดเช่นบอกว่าเรากำมืออย่างนี้ได้คุณตัวใจเรากำมืออย่างนี้ได้กำมือได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ากระดูกสมมติว่าเราต้องการจะหยิบจับของสิ่งใดสิ่งหนึ่งฉันจะหยิบจับของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็เป็นระบบสายเส้นประสาทจากสมองใช่ไหมส่งไปตามระบบประสาทไปกระตุ้นกล้ามเนื้อมัดนี้และมัดนี้ให้หดส่วนมัดนี้มัดโน้นและมัดนั้นให้ยืดการหดการยืดของกล้ามเนื้อมันก็เลยออกมาเป็นลักษณะแบบการขยับเคลื่อนร่างกายถูกป่ะถามว่าใครทำเอาฉันก็สั่งได้นี่ฉันอยากกำก็กำได้ฉันอยากคลายก็คลายได้โอ้นี่ฉันสั่งได้นะเนี่ยโอเคป่ ะ พอฉันสั่งได้ฉันสั่งได้แล้วฉันนี่เป็นใครฉันก็เป็นตัวฉันนี่แล้วฉันก็เป็นตัวฉันน่ะก็ความคิดว่าเป็นอัตตาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเพราะคุณสั่งได ้ แต่ขอโทษนะถ้าเราทำความใกล้ครวญเข้าใจให้ดีว่าไอ้ที่คุณสั่งได้เนี่ยเพราะว่ามันออกแบบมาแล้วอย่างนี้ไม่ใช่หรือมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันเป็นตัวมันของมันสร้างเหตุผลแบบนี้มาแล้วอยู่แล้วถ้าสมมติว่าอาตมาบอกว่าเราต้องการกำมือไปหลังมือคือเราจะกำมือไปหลังมือเราจะทำไม่ได้นะคุณใจคือมันมาจากเพราะอะไร เพราะมือเราจะต้องกำมาข้างหน้าเสมอถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้องมันไม่ได้ดีไซน์มาให้กำไปข้างหลังมันไม่ได้ถ้าสมมติว่าคุณต้องการว่าจะกำไปข้างหลังแล้วคุณทำได้สิอันนั้นน่ะอันนี้มันจะไม่ใช่อนัตตามันจะเป็นอัตตาตามที่เราต้องการใช่ป่ะแต่ว่างั้นก็ฉันจะไปกรรมข้างหลังทำไมก็ฉันจะกรรมข้างหน้าไอ้ความที่เราสามารถควบคุมสิ่งที่มันเป็นอนัตตาอยู่แล้วนั่นน่ะทำให้ความเข้าใจผิดตรงนี้มันมีไง ทำให้มีความเข้าใจผิดเกิดขึ้น ถูกต้อง ว่าเราสามารถที่จะควบคุมได ้ควบคุมสิ่งที่เป็นอนัตตาใช่แต่ทั้งนี้ทั้งที่เราควบคุมเนี่ยคือคุณก็แสดงให้เห็นถึงความที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยอยู่แล้วไงถ้ามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยคุณสร้างเหตุมันก็ได้ผลคุณสร้างเหตุก็ได้ผลก็มันเป็นอนัตตาอยู่ทนโทอยู่แล้วไงเข้าใจป่ะมันเป็นอนัตตาอยู่ทนโทอยู่แล้วแต่เราเข้าใจสงแบบคลาดเคลื่อนไปงงไปว่า เฮ้ยก็ฉันสร้างเหมก็ได้ผลนี่หว่าฉันก็สร้างเหมก็ได้ผลนี่นะเอานี้ก็เป็นของฉันสินาโอเคไหมแต่ว่าขอโทษจริงที่คุณสร้างเหตุและคุณได้รับผลเนี่ยมันเป็นเหตุผลของมันอยู่แล้วไงมันเป็นอนัตตาอยู่แล้วเข้าใจไหมพอคุณทำตามสิ่งที่มันเป็นอนัตตาสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวของมันอยู่แล้วสิ่งที่มันเป็นเหตุเป็นผลของมันอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราก็เลยได้รับผลเนี่ยตรงนี้แหละที่ว่าตัณหาเนี่ยมันคืบคลายมันเนียนๆมากเลยเอาใหม่นะถ้ายังไม่เก็ตจุดประเด็นนี้นะจะผ่านข้อนี้ไปไม่ได้นะคุณใหญ่ จะ ค่ะเดี๋ยวซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคุณใหญ่คือความเป็นอนัตตามันมีอยู่แล้วใช่ไหมเพราะมันเป็นเหตุปัจจัยของมันอยู่แล้วมีกล้ามเนื้อมีกระดูกมีระบบประสาทเราก็เลยมันเป็นอย่างนี้ออกแบบมาเพื่อเป็นอย่างนี้พอมันออกมาแล้วเป็นอย่างนี้เราก็สั่งตามที่มันออกแบบมานั่นแหละในเมื่อเราสั่งตามที่มันเป็นออกแบบมามันเป็นอนัตตาอยู่ทนโทษอยู่แล้วไงโอเคนะอันนี้คือท่านผู้ฟังเดี๋ยวต้องเข้าใจจริงๆเลยนะก่อนที่เราจะผ่านเรื่องนี้ไปนี่นะสำคัญเลยเนี่ย จ้ะค่ะดังนั้นอนัตตาเนี่ยก็คือการที่เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งมันจึงจะเกิดขึ้นถูกไหมเจ้าคะอย่างที่พระอาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ว่าพอเราสั่งให้เรากำมือหรือแบมือได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าได้มีการออกแบบมาแล้ว ของร่างกายเรา ธรรมชาติโดยสังสารวัตรนี้ว่ามนุษย์เนี่ยต้องหน้าตาเป็นแบบนี้แหละแล้วก็จะมีระบบประสาท การทำงานแบบน ี้ไฟฟ้าอะไรต่างๆเจ้าค่ะที่ว่าถ้าเผื่อสั่งสมองเซลล์ในสมองสั่งมาใช่ไหมเจ้าค่ะว่าให้เรากำหรือแบอะไรเนี่ยมันก็จะทำได้ตามนั้นเพราะมันสร้างระบบนี้ไว้แล้วก็เลยทำให้เราเกิดความเข้าใจผิดว่าอ๋อนี่เป็นตัวเราน ี่นั่นแหละนั่นแหละ คอนโทรลแบบนี้ถูกไหมคะ โอเคเรื่องนี้จุดหนึ่งนะโอเคยกไว้เป็นตุ๊กตาคือการควบคุมร่างกายของเราเอาต่อมารถยนต์นะรถยนต์ เจ้าค่ะ ใครขับรถยนต์เป็นลองดูเอ้าคุณเหยียบคราชคุณใส่เกียร์คุณเหยียบคุณเอ้ารถไปเว้ยรถไปมันจะไปเซอร์ไพรส์อะไรคุณเดชัยก็มันก็ดีไซน์ออกมาแบบนี้แล้วไม่ใช่อ่ะใช่ไห ม เพราะด้วยความที่ว่าเขาออกแบบมาอย่างนี้เป็นเครื่องยนต์ระบบสันดาปภายในหรือจะเป็นระบบรถไฟฟ้าใช้มอเตอร์อะไรก็แล้วแต่โอ้คุณเสียบบัตรเข้าไปเฮ้ยเกตมันเปิดประตูมันเปิดไว้เราก็เข้าไปได้เราเหยียบคันเร่งรถมันไปไว้โอ้นี่ฉันจึงควบคุมได้นี ่ พอฉันควบคุมได้เนี่ยไอ้ความรู้สึกว่าไอ้นี่มันตัวเราของเราเนี่ยมันคืบคลานเข้าไปทันทีเนียนๆเลย อ๋อเจ้าค ่ ะ เนียนๆเลยไม่ว่าทุกอย่างเลยอ่ะคุณเดชะเข้าใจไหมอะไรที่เราไปรับรู้ได้วิญญาณเมื่อมีวิญญาณจะมีนามรูปอะไรที่เราไปรับรู้ได้วิญญาณได้เนี่ยความยึดถือมันคืบคลานไปได้หมดคืบคลานไปได้หมดจากอะไรจากจิตของเราจากจิตของเราเพราะฉะนั้นธรรมะอะไรที่มันมีคุณสมบัติความเป็นอนัตตาเนี่ยมันพ่วงกันมาอยู่แล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเป็นอัตตานี่แหละพอความรู้สึกว่าเป็นอัตตาในสิ่งที่มันเป็นอนัตตาอยู่แล้วเราก็จึงอยากจะได้ความสุขจากสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นเราก็จึงอยากจะได้ความที่เที่ยงจากสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้น จ้ะค่ะ เพราะนั้นมันจะไม่ได้ไง ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่จะมีความเที่ยงในสิ่งนั้นถูกไหมเจ้าค่ะเพราะมันเป็นอนัตตา ถูกต้องเราจะไปหาความสุขจากสิ่งที่มันเป็นทุกข์อ่ะโอเคไหมเราจะไปหาความสุขจากสิ่งที่มันทนได้ยากเนี่ยคุณจะหาไม่เจอคุณจะหาไม่เจอคุณจะหาไม่เจอเราก็ไปเฝ้าหาก็ทำไมก็มันให้สุขฉันได้อยู่นะตะกี้น่ะมันชั่วคราวมันไม่เที่ยงก็คุณจะไปหาสิ่งที่มันเที่ยงแท้แน่นอนในสิ่งที่มันไม่เที่ยงไม่ได้ท่านเปรียบไว้อย่างนี้คุณเดชัยคุณจะไปหาเอาแก่นไม้จากต้นกล้วยนะมันจะไปได้เหรอเข้าใจไหม เพราะมันไม่มีแก่น มันไม่มีตั้งแต่วันแรกแล้ว ต้นกล้วยมันมีแต่กาบเท่านั้น มันไม่มีตั้งแต่วันแรกแล้วแต่ทำไมคุณถึงเข้าใจไปว่ามันมีก็มันอ้วนๆเหมือนกันแล้วมันก็ใหญ่ๆเหมือนกันมันก็ดูเป็นต้นไม้เหมือนกันนะฉันคิดว่ามันน่าจะต้องมีแก่นสิต้องมีสิคุณเข้าใจผิดเขาเล่นกลเล่นกลคุณจะเคยเห็นคนเล่นกลนะเช่นบางทีเขาเสกช้างให้หายไปทั้งตัวเดินทะลุกำแพงได้อะไรเงี้ยโอ้โหหมอนี่มีเวทมนต์จริงๆใช่ป่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นกลลวงเฉยๆเป็นมายาเป็นของปลอมเทียมนี่ก็คืออุปมาประมาณที่พระพุทธเจ้ายกไว้ในเรื่องขันธ์ห้าเนี่ยใช้ได้เลยมายากลคือวิญญาณ สิ่งที่เป็นแก่นไม้ในต้นกล้วยนั่นคือสังขารหรือจะเอาพยับแดดก็ได้สัญญาเป็นพยับแดดพยับแดดนี่คืออะไรคุณดุจใจคือในลองอธิบายดู ค่ะมันก็คือภาพลวงตาที่เราเห็นตามถนนเวลาที่อากาศร้อนๆเนี่ยค่ะเวลาตอนเราขับรถไปในที่ที่แดดร้อนๆเนี่ยบางทีมองไปไกลๆเนี่ย มันจะเห็น พยับแดดทำให้เรามองเห็นมันมีน้ำ มีน้ำอยู่ข้างหน้าอะไรที่จะเห็นว่าเหมือนมีน้ำอยู่ข้างหน้าทำไมฝนตกเวลานี้แต่พอไปถึงจริงๆแห้งสนิทเลย เจ้าค่ะ ไม่มีน้ำเอ้าทำไมตะกี้เห็นเป็นน้ำอยู่เนี่ยภาพลวงตาอย่างเราเดินอยู่ในทะเลทรายนะเคยอาจจะเห็นหนังเวลาเขาเดินอยู่ในทะเลทรายเนี่ยบางทีคนเดินอยู่ในทะเลทรายเห็นอะไรเป็นบ๊อบบ๊อบแวบแวบข้างหน้าเนี่ยคิดว่าเป็นน้ำ เจ้าค ่ ะ นั่นโง่หรือฉลาดใช่ไหมเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูก เข้าใจผิดเจ้าค ่ ะ ใช่มันเห ็นภาพลวงตาต่างๆเรา เป็นภาพลวงตาเห็นแค่แวบเดียวแต่แวบนึงเราก็เข้าใจได้แต่ว่าเผลอไปเราเข้าใจผิด เจ้าค่ะ เผลอไปเราเข้าใจผิดไอ้ตอนที่เผลอหรือไม่เผลอนี่แหละคุณในใจมันจริงเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสติเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสติแล้วคือตรงทั้งหมดเนี่ยเป็นก้อนแพ็กเกจเดียวกันมาอยู่แล้วคุณจะเอาเหรียญด้านหัวแต่ไม่เอาด้านก้อยเนี่ยคุณไม่ได้นะมันมาด้วยกัน เพราะมันมาด้วยกัน ใช่ค่ะคุณจะเอาไม้ด้านนี้แต่ไม่เอาด้านนั้นเนี่ยไม่ได้นะมันเป็นแท่งเดียวกันโอเคปะคุณจะเอาความสุขโดยที่มันไม่ได้เอาความทุกข์ของมันมาเนี่ยมันไม่ได้นะเป็นเวทนาแพ็กเกจเดียวกันโอเคนะเวทนามีทั้งสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาที่ไม่ทุกข์ไม่สุขเราเรียกอทุกขมสุขเวทนามันก็เป็นแพ็กเกจเดียวกันมีความไม่เที่ยงเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่ว่าพอเรานั่งสมาธินั่งสมาธิหรือมันในชีวิตของเราเนี่ยเราว่าอยากสุขไม่อยากทุกข์อย่างนี้นะมีคนก็จะอธิบายถึงว่าอยากสุขใช่ไหมแล้วก็ไม่อยากทุกข์ใช่ไหมไอ้ที่อยากสุขไม่อยากทุกข์เนี่ยคุณแบ่งอย่างนี้นี่คือแบ่งผิดเพราะอะไรเพราะว่าสุขทุกข์มันไม่ใช่จะแยกออกจากกันสุขทุกข์ต้องอยู่ด้วยกันอยากไม่อยากต้องอยู่ด้วยกันเพราะนั้นเป็นประเภทของตัณหาสุขและทุกข์เนี่ยเป็นประเภทของขันธ์ห้าสุขทุกข์เป็นขันธ์ห้าเราต้องทำความเข้าใจอยากกับอยากได้กับอยากไม่ได้เป็นตัณหากับวิภวตัณหาเป็นเรื่องของสมุทัยต้องละเสียต้องละเสียต้องละความอยากและความอยากที่จะไม่ได้กับอยากได้ต้องละในขณะที่สุขเวทนาก็ตามทุกขเวทนาก็ตามหรืออาทุกขมสุขเวทนาก็ตามนี่ต้องทำความเข้าใจว่า มันเป็นแพ็กเกจเดียวกันมาแล้ว คุณดูด้านนี้อธิบายในเรื่องว่ามันทนได้ยากหรือมันทนได้ง่ายเราก็ใช้เรื่องความทุกข์อธิบายที่ว่ามันเป็นความที่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยเราก็ใช้ความเที่ยงหรือไม่เที่ยงแต่ทั้งหมดนั้นเป็นอนัตตาเหมือนกันก็จะอธิบายอยู่มุมไหนก็ได้ยังอาจจะอธิบายไปในเรื่องอื่นนี่ก็ได้นะคุณดวงใจอย่างเช่นว่าพูดถึงการควบคุมอย่างนี้ก็ได้การควบคุมบางอย่างที่เป็นอนัตตาบางทีคุณอาจจะควบคุมได้เช่นขันธ์ห้าเป็นภายในบางอย่างที่เป็นอนัตตาเราอาจจะควบคุมไม่ได้เช่นขันธ์ห้าเป็นภายนอกแต่ขอโทษควบคุมได้เนี่ยก็เป็นบางเวลาเช่นคนหนุ่มคนสาวคุณก็ยังกำมือกำไม้อย่างนี้ได้ใช่ปะแต่พอคุณเริ่มแก่แล้วคุณเป็นพาร์กินสันเนี่ยมันจะแบบมันจะไม่ได้เลยมือไม้ก็ไม่ตามที่เราสั่งใช่ ใช่ค่ะ มันก็ควบคุมไม่ได้บางเวลานั้นโอเคปะทีนี้พอเวลาเราตายไปอันนี้ควบคุมไม่ได้อยู่แล้วดินก็ไปตามดินน้ำก็ไปตามน้ำร่างกายที่ว่าควบคุมได้ก็ควบคุมไม่ได้ก็เป็นบางเวลาตามอะไรเหตุปัจจัยของเวลาก็มาเกี่ยวข้องด้วย เจ้าค ่ ะ ก็เป็นอย่างนี้ เจ้าค่ะและที่คนเราเนี่ยเจ้าค่ะมีความเข้าใจผิดตรงจุดนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะมันก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเป ็ นตัวฉันของฉันครอบครัวชั้นบ้านชั้นงานชั้นอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ ใช่ อันนี้นี่ก็จำเป็นที่จะต้องแก้ไขแล้วก็มองให้ถูกต้องโยมอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยชี้แนะตรงนี้ทีว่าจะแก้ยังไงให้ความคิดหรือความเข้าใจผิดอันเนี้ยมันมาในทางที่ถูกที่ควรแล้วก ็ ดำเนินไปในทางที่พระพุทธองค์ได้ชี้แนะไว้เจ้าค่ะ คือนี่คือลำดับความคิดที่ถูกต้องนะคุณเดินใจสมมติว่าเรานี่เป็นตัวอย่างของท่านอนันทบิณฑิกเศรษฐีด้วยที่ ไปข่มขีวรปวาทะคือวาจาที่เป็นข้าศึกให้ราบคาบไปโดยธรรมเพราะว่าทุกอย่างทุกสิ่งมันเป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมล่ะทีนี้พอมันเป็นเหตุเป็นผลแล้วเราจะอยู่เหนือเหตุอยู่เหนือผลไม่ใช่เราจะปฏิเสธเหตุผลเราก็ต้องมีเหตุผลต่อและต่อไปให้มันจบให้ได้ความคิดกระบวนการของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงว่าโอเคเป็นอนัตตาโอเคเป็นทุกข์โอเคไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราแล้วต้องอะไรต้องอันนี้เป็นเหตุแล้วจะให้ผลควรจะทำไงแต่มันต่อไปก็จึงต้องมีอุบายในการที่จะละความยึดถือโอเคเพราะฉะนั้นระเบียบระบบกระบวนการความคิดที่คุณใจไล่มาเรียงมานี่ถูกต้องเอาเพราะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วเราต้องทำไงกับมันเนี่ยเราต้องละถ้าทำไงอุบายในการละมีไหมมีนี่ไงคือเป็นสิ่งที่แบบว่าเติ้ลหรูอลังการไม่มีใครเหมือนเคยมีในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่ามันจบลงได้สวยงามมาในการอธิบายด้วยใช่ไหมสวยงามมาในลักษณะการทำงานของมันด้วยนะแล้วก็สวยงามมาในจุดที่ว่าจะจบลงเนี่ยจะจบกันยังไงเนี่ยจะปิดจ็อบยังไงใช่ไหมล่ะเอาปิดจ็อบกันว่าอุบายในการที่จะทำความเข้าใจในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้ถูกต้องได้เนี่ยอุบายนั้นก็คือมรรคแปดไงมรรคแปดเป็นอุบายในการที่จะละความยึดถือเพราะพวกปริพาชกคุณใจและนั่นอยู่ที่วัดเวรุวันขอไปวัดเชตวันแล้วก็นาถาบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยไปอยู่ที่อารามของปริพาชกก่อนที่จะเข้าไปที่วัดเชตวันเขาก็มาถามถึงทิฏฐิความเห็นนี่แหละเพราะว่าไอ้ความเห็นคือความเข้าใจนี่นะคุณใจว่าเป็นอนัตตาเนี่ยมันเป็นความเข้าใจเป็นทิฏฐิเป็นความเข้าใจเป็นความรู้ความเข้าใจที่คุณจะรู้เข้าใจไหมอนัตตาเนี่ยเข้าใจอยู่แต่ว่ามันยังวางไม่ได้เราไม่ได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เด็กๆแล้วหรือว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นทุกเป็นอนัตตาหรือปะเราได้ยินได้ฟังกันมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าปัญญาที่มันเกิดมันยังไม่แทรกซึมไปทั่วทุกสิ่งทุกอย่างมันคิดว่าแก้วน้ำนี่ของเรารถนี่ของเราแต่รู้ว่ามันไม่เที่ยงนะมันไม่ใช่ของเราแต่มันเป็นของเรานั่นคือปัญญามันก็จึงเป็น3ระดับไงถึงเป็น3ระดับมาว่าเอาปัญญาตามที่เขาฟังมาเขาว่ามาว่าไม่ที่เหมือนตัวโอเคฉันเข้าใจอยู่แต่ว่าจะให้เกิดขึ้นจริงๆในใจเป็นภาวนามยปัญญานี่มันยังไม่ได้ปัญญาก็ยังมี3ระดับใช่ไหมสุดตามยปัญญาถ้าผู้ฟังแล้วก็เกิดความเข้าใจแหละตามที่พูดนั่นแหละโอเคมีเหตุผล make sense นี่คือสุดตามยปัญญาต่อไปคุณมาคิดใคร่ครวญดูจำได้อ้าวพอเราเลิกรายการกันไปแล้วถามอะไรก็ยังจำได้อยู่ใคร่ครวญอยู่ยกตัวอย่างเองประกอบได ้ พอเราพูดถึงเรื่องมือไม้กำอวัยวะสังการได้คุณยกตัวอย่างเรื่องรถยนต์ประกอบได้คุณยกตัวอย่างเรื่องเสื้อผ้าประกอบได้คุณยกตัวอย่างเรื่องการงานประกอบได้อันนี้คือจินตามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการใคร่ครวญขึ้นมาเอามันยังไม่ใช่ที่เราจะหวานได้เราต้องเอาจุดที่ว่าเป็นภาวนามยปัญญาสูงขึ้นไประดับที่3ตรงนี้แหละจะทำยังไงให้ปัญญาไม่ว่าจะระดับใดระดับหนึ่งมันดีแล้วนะคุณใจนะดีหมดแต่ให้เราเข้าใจว่าไอ้ที่เราฟังมาเนี่ยมันยังมีที่สูงขึ้นไปที่สูงขึ้นไปยังมีอยู่ถามว่าเอ๊ะทำไงให้ปัญญาของเราเนี่ยมันลึกซึ้งละเอียดรอบคอบต่อไปได้เข้าใจมันดีได้เนี่ยเราก็ต้องอาศัยการปฏิบัติตามมรรคแปดไล่มาตั้งแต่ศีลไล่มาจนถึงศีลนั้นเป็นไปเพื่อสมาธิไล่มาจนถึงสมาธิไล่ไปจนถึงปัญญาเนี่ยไล่ไปนี่ก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจเรื่องขันธ์ห้าสิ่งที่เป็นสังคตธรรมหรือที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนี่ยได้พอเราเข้าใจแล้วคุณทำไงหลวงพ่อบอกคุณใจเหมือนคนที่เขาล้วงมือเข้าไปในโพรงไม้ใช่ป่ะเอ๊ะกำไรได้ไม่รู้เนี่ยเลยหยิบออกมาดูเอ้ามันเป็นงูเราก็จะทำไงเนี่ย ต้องทิ้งเลย รีบทิ้งทันที ปล่อย รีบทิ้งทันทีพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนคนตาบอดเขามาล้วงด้วยผ้าขาวเนื้อดีผ้าเนื้อเลวเปื้อนขมเหลวคนตาบอดถูกคนตาดีเอาผ้าเปื้อนขมเหลวเนื้อไม่สวยมาบอกนี่ท่านนี่มันเป็นผ้างามมากๆเลยนะสีก็สวยด้วยท่านรับเอาไว้เถอะนะรับมาเราก็รับมาใช่ปะนี่มาใส่อย่างดีเต็มที่เลยคิดว่านี่ผ้าขาวโอ้โหเนื้อนุ่มด้วยเนี่ยแต่พอมีหมอมาหยอดตาให้กินยาทางจมูกไปถึงหยอดตาทางจมูกด้วยเนี่ยจนกระทั่งว่า ผิดโทษอะไรในตามันออกไปตาบอดหายคุณลืมตาโผล่ขึ้นมาเอ้านี่มันผ้ามันเปื้อนนี ่เปื้อนฝุ่นเจ้าค่ะ อ้าวเราก็อุตส่าห์เข้าใจว่ามันผ้าดีจัดเที่ยวใส่ต่างแต่ว่าคุณจะทำยังไง ทิ้งเลย ทิ้งเลยทิ้งเลย เจ้าค ่ ะ ไม่แคร์ไม่แย่แสน้ำซ้ำยังจะกลัวไอ้หมอนั่นอีกมาหลอกเรา เจ้าค่ะมาหลอกเราม าหลอกเราเช่นเดียวกันคุณเดินใจว่าเราก็จะเกิดปัญญาตรงนี้ตาเปิดขึ้นตาสว่างขึ้นเนี่ยรู้อะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษเนี่ยคุณปฏิบัติตามมรรคแปดคุณปฏิบัติตามมรรคแปดซึ่งถามว่าแล้วทำไมฉันก็ได้ยินอยู่แล้วมันจะทำยังไงมันก็จึงมีปัญญาในการที่คุณจะทำได้นี่อยู่สามระดับอย่างที่บ้านนี้แล้วจะเป็นคำสอนที่แบบว่าเลิศหรูอลังการคือคัดง้างไม่ได้คุณเดินใจเข้าใจไหมแต่ว่ามาศึกษาในคำสอนนี้ซึ่งมีความรู้สึกว่าโอ้โหยอมเลยเนี่ยยอมเลยพระพุทธเจ้าเรานี่เก่งมากเก่งมากถ้าใครที่จะมาคิดกระบวนการทั้งหมดเนี่ยได้นะคนคิดนี่เขาไม่ธรรมดาแหละมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องฟลุกๆแล้วก็จะแบบว่าใครๆก็ทำได้มันต้องมีคนตัวที่เป็นอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยแต่ไม่มีความมั่นใจว่าสัมมาสัมพุทโธเนี่ยมีจริงคุณได้เข้าใจกระบวนการนี้ก็จะมั่นใจเลยว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีแน่นอนคนที่บอกว่ามีอัจฉริยศรัทธาท่านว่าเนี่ยนะอัจฉริยศรัทธาเนี่ยคือความมั่นใจอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้จริงๆนี่นะกระบวนการระบบความคิดพวกนี้มันไม่ใช่แบบว่าเกิดขึ้นมาเองได้โดยแบบธรรมชาติธรรมดามันมีคนที่คือมันเป็นธรรมชาติธรรมดาวันอยู่แล้วนี่นะแต่ว่าการจะเรียบเรียงด้วยกระบวนการความคิดเพราะทุกอย่างมันผสมปนกันยุ่งเหยิงไปหมดอย่างเงี้ยเราไม่เห็นจะเข้าใจได้เลยแต่พอมีคนมาชี้ช่องทางว่าไปทางนี้เนี่ยออกรูนี้เลี้ยวตรงนี้แล้วก็ไปอย่างนี้โอ้โหมันธรรมะนี่มีจริงๆแน่นอน แ ล้วพอเห็นเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายเห็นแนวทางการปฏิบัติเรามั่นใจเลยว่าปฏิบัตินี้ต้องได้ผลดีตามที่สอนไว้นี่แน่นอนความมั่นใจอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพุทโธธัมโมสังโฆจึงจะเกิดขึ้นได้ตรงนี้แหละที่เรียกว่าคุณละสักยะทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิได้ที่โสดาบันเนี่ยเขาจะทำให้เกิดขึ้นได้ไงมีความมั่นใจว่าไอ้สักย ะ ทิฏฐิเนี่ยมันละไปได้แล้วความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจวิจิกิจฉาละไปได้แล้วการปฏิบัติอะไรที่มันจะมาลูบลูบคลำคลำไม่จริงไม่เข้าใจเขาจะละได้แล้วก็จึงจะมีอาจารย์ศรัทธาผลที่เกิดขึ้นคือคุณจะมีศีลชนิดเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าแต่เป็นศีลชนิดที่ไม่ได้แถแถตะแบงหรือว่าถูกทิฏฐิรูปคลำเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิแน่นอน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ขอให้มั่นใจตรงนี้แล้วก็ปฏิบัติไปตามมรรคแปดตามที่พระพุทธองค์ได้ชี้แนะไว้มันก็จะมีการพัฒนาทำให้เราเกิดปัญญาขึ้นอย่างแน่นอนขอให้มั่นใจเถอะแล้วก็ทำความเพียรต่อไปในที่สุดเราจะเกิดปัญญาที่ว่าเป็นปัญญาอย่างแท้จริงที่จะเห็นความจริงแท้แน่นอนอันนี้แล้วก็จะสามารถละวางอะไรต่างๆได้จริง ๆถูกต้องถูกต้อง ถ ูกต้องได้หมด เจ้าค่ะ จึงเป็นลำดับขั้นแล้วก็จบที่งดงามมากเลย เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์ให้กับทางท่านผู้ใช้งานว่าคุณอาชนัยนะเจ้าค่ะคุณชานายอาชานายอัศดรก็ผ่านไปสำหรับคำถามของคุณอาชานายต่อไปจะเป็นคำถามที่คุณอับสอนเสียงดีนะเจ้าค่ะได้เขียนถามมาเจ้าค่ะก็จะถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าอยากจะขอน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์นะเจ้าค่ะตามธรรมชาติของคนที่ยังไม่ได้ขัดเกลาอาจจะคิดเอาเองว่าตนเป็นคนดีอยู่แล้วอาจจะตรงกันข้ามก็ได้ขอแค่เป็นคนสำนึกในความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนนะเจ้าคะบางทีคนผู้นั้นก็สมควรแก่การลงโทษถ้าเป็นไปได้ให้เขาได้รับโทษบ้างโดยวิธีไหนเจ้าคะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณอับสอนเขียนถามมาก็โยมก็ไม่ค่อยเข้าใจตอนท้ายๆของคุณอับสอนเหมือนกันนะเจ้าคะว่าหมายความว่าอะไรก็คงคือคนที่ยังไม่ได้ขัดเกลาเนี่ยอาจจะคิดเอาเองว่าตัวเองเป็นคนดีแล้วก็อันนี้เป็นอันหนึ่งแล้วคุณอับสอนก็ยังพูดอยู่ว่าแต่ความจริงเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้อาจจะไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่เขาคิดก็ได้ใช่ไหมสภาพ ใช่ใช่ นะคะ เพราะทุกคนก็คิดว่าคือตัวเองก็ดีหรือ สิ่งใดที่คุณต่อสู้สักอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เนี่ยเราก็คิดว่ามันต้องถูกหรือดีไงเราจึงแบบว่าขายวิญญาณให้สิ่งนี้คำว่าขายวิญญาณเนี่ยหมายความว่าคุณทุ่มเทลงไปเพื่อสิ่งเนี้ยเช่นคุณอยู่ในพรรคการเมืองนี้เราคิดว่าพรรคการเมืองนี้ดีถูกเราก็ทุ่มเทไปเพื่อพรรคการเมืองนี้อีกฝ่ายนึงก็คิดว่าพรรคการเมืองแบบนั้นถูกดีเราก็ทุ่มเทไปเพื่อพรรคการเมืองนั้นเราอีกฝ่ายนึงคิดว่าความคิดแบบนี้มันดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องการปกครองเรื่องอาหารเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเราคิดว่าอันนี้มันดีใช่ป่ะหรือเรื่องศาสนาเนี่ยที่เขาแบบรบกันระหว่างศาสนาเนี่ยก็เพราะคิดว่าศาสนาฉันดีก็เลยคิดว่าแบบจะต้องแบบทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ยกยึดถือในสิ่งที่เราเห็นว่ามันดีนั่นแหละเรื่องนี้ที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราคำตามของคุณอาชนัยนี่ก็ตามหรือว่าคุณอับสอนนี่ด้วยเนี่ยนะเกิดมาเนี่ยได้คุยในรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็ยกพระสูตรขึ้นมาเนี่ยในช่วงของวันพุธกับวันจันทร์ที่ผ่านมาอย่าไปตามฟังดูด้วยก็เลยจะมาทบทวนตรงนี้ว่าถ้าผมว่าในข้อแรกเนี่ย เราคิดว่าเราต่อสู้ในสิ่งที่ว่ามันดีอยู่เนี่ยนะมันเป็นยึดถือไหมอันนี้คือสำคัญเวลาเราจะพิจารณาอะไรเนี่ยเราดูตามกระบวนการของอริยสัจ4โอเคนะดูตามกระบวนการของอริยสัจ4ใช่ยุไอที่ว่าเราดีเราอะไรบางทีเราก็มีส่วนดีมันก็มีอยู่แล้วทุกคนใช่ปะส่วนดีมีมากน้อยไม่เท่ากันยังไม่ต้องพูดถึงส่วนชั่วด้วยก็ได้เช่นบางคนดีๆอยู่เห็นดีๆแต่พอบางทีทำอะไรในไม่ดีในที่ลับโดยที่คนหนึ่งเขาไม่เห็นใช่ปะอันนั้นยกไว้ก่อนก็ได้เอาแค่ว่าเวลาที่คุณดีๆเนี่ยแล้วคุณทำดีตลอดเลยด้วยเนี่ยเพียงแค่ว่าเรามีความยึดถือในสิ่งที่ดีเนี่ยความยึดถือนั้นน่ะกลายเป็นไม่ดีไป โอเค เอาไว้ ไม่ดียังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ถ้าสมมติเรามีความดีเช่นเรามีความยึดถือว่าทุกคนเราช่วยสังคมอย่างนี้เป็นต้นเช่นคุณพาคนแก่ข้ามถนนสิ่งนี้นี่สิดีโอเคดีถูกป่ะพาคนแก่ข้ามถนนมันจะไม่ดีได้ยังไงก็ดีสิแน่นอนโอเคเราดีชอบทำฉันมีโอกาสเมื่อไหร่ฉันทำทันทีแต่เป็นประเด็นตรงนี้ว่าถ้าคุณเริ่มยึดถือในสิ่งนั้นใช่ป่ะพอคุณเห็นคนอื่นเขาไม่ทำเอาไอ้หมอนี่มันเป็นคนหนุ่มมันอยู่ข้างคนแก่รถวิ่งไปมาทำไมไม่พาข้ามเริ่มใช่ปะความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตเพราะอะไรเพราะคุณยึดถือในสิ่งดีนั้นความยึดถือนั้นน่ะไม่ดีความยึดถือที่ว่าไม่ดีเนี่ยเพราะอะไรเพราะบาปอกุศลเป็นนันเองเนี่ยมันจะพาให้เกิดขึ้นพร้อมมาจากความยึดถือนั้นน่ะได้ ทำไมเจ้าค่ะ คุณยึดถือในสิ่งที่ดีๆใช่ไหมเช่นในศาสนาคำสอนของศาสนาใดศาสนาหนึ่งดีมากโอเคถ้าเรายึดถือในสิ่งนั้นใช่ป่ะแล้วเขามาพูดสมมติยึดถือไม่ยึดถือเราไม่รู้เพราะเราไม่รู้ว่าเรายึดถือหรือไม่ยึดถือมันบังเอาไว ้ แต่ถ้ามีคนมาพูดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ดีอ่ะไม่ต้องพูดอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ดีแล้วเราก็เลยด่าเขาการที่คุณมีมิจฉาวาจาแล้วก็ตีเขาการที่คุณมีมิจฉากัมมันตานี่นำซ้ำยังฆ่ากันด้วยไล่นี้ยังมีมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะได้เนี่ยทำไมเราถึงจะมีได้ก็ว่าเราทำดีนะใช่ปะเราทำดีคือที่ไล่ไอ้คนที่มันไม่ดีที่มันมามีปัญหากับสิ่งที่เราว่าดีเราไล่มันหนีไปพอเราไล่มันหนีไปเนี่ยเราก็คิดว่าเราทำดีทั้งที่สิ่งที่คุณทำนั่นแหละคือความไม่ดีไงทำไมเรามาทำไม่ดีในนามของความดีนั่นแสดงคุณมีความยึดถือแล้วมันมีความยึดถือแล้วมีความยึดถือตรงไหนนินเนียนมาความยึดถือนินเนียนมาพอเรารักชอบในสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นภัยน่ากลัวทันทีคือภัยเนี่ยไม่ได้เกิดจากสิ่งนั้นหรอกนะแต่ภัยเกิดจากความยึดถือพอความยึดถือเกิดขึ้นแล้วบาปอกุศลเป็นนันเองมันตามมาได้ด่าเขาก็ได้ฆ่าเขาก็ได้ทั้งที่เราว่าเราอุทิศตนเพื่อความดีพอเรายึดถือในความดีมีคนมาพูดถึงในกระเทือนในสิ่งที่เราเห็นว่าดีในทางที่ไม่ดีความเกลียดมันก็จึงเกิดจากความรักนั่นน่ะได้ความเกลียดเกิดจากความรักได้พอเกลียดแล้วคุณทำไงอ่ะคุณก็ทำไม่ดีใช่ป่ะล่ะนั่นแหละมันเอาเราง่ายๆตรงนี้แบบเอาต่อหน้าต่อตาเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยเราคิดว่าเราจะแบบไม่ถูกมันหลอกมันไม่โง่แบบนั้นเ หรือบางทีเราก็จะโง่กว่าเพราะนั้นทำไงบางทีก็อยู่ลำบากบ้างก็จะเป็นการดีพระพุทธเจ้าได้พูดเตือนถึงว่านี่คือจึงเป็นคำถามของคุณอับซอนนี่แหละว่าบางคนต้องอยู่ตามสบายเนี่ยอกุศลธรรมมันเกิดอกุศลธรรมนี่คืออะไรคือความยึดถือถูกปะความยึดถือเป็นอกุศลธรรมบางทีเราอยู่ตามสบายเราคิดว่าเราก็ดีแล้วนะเราก็อยู่ตามสบายไอ้อยู่ตามสบายเนี่ยบางทีบาปอกุศลธรรมมันเกิดทำยังไงดีแต่ว่าถ้าอยู่ลำบากบาปอกุศลลดลงกุศลธรรมเพิ่มขึ้นโอ้ถ้ากระไรเราลงตนอยู่ในความลำบากดีกว่าอย่างนี้ถ้ากระไรเราพึงดำรงตนอยู่ในความลำบากดีกว่าเขาก็จึงไปดำรงตนอยู่ในความลำบากพอดำรงตนอยู่ในความลำบากแล้วกุศลธรรมก็ลดลงกุศลธรรมก็เพิ่มขึ้นตรงจุดนี้จึงเป็นประเด็นที่ว่าบางทีเราลงโทษเขาให้เขาเห็นความลำบากพอมีความลำบากเขาก็จึงจะได้มีกุศลธรรมเพิ่มท่านเปรียบไว้เหมือนกับลูกศรคุณใจลูกศรที่มันงอสมมติไม้นี่มันงอใช่ป่ะมันงอนี่เอาเขาจะไปทำไงถ้าเป็นไม้เป็นลูกศรเขาก็ไปรนไฟแล้วก็ดัดเวลารนไฟเนี่ยเขาต้องชุบน้ำข้าวก่อนชุบน้ำข้าวรนไฟให้ร้อนแล้วก็ดัดนี่มันต้องใช้แรงนะบางทีแบบโอ้ไม่สบายมันก็ต้องใช้แรงใส่ลงไปแต่มันงอเนี่ยพอดัดแล้วมันตรงเนี่ยมันดีไหมล่ะดีเว้ยพอลำบากแล้วเนี่ยแล้วกุศลธรรมเกิดกุศลธรรมนี่มันดีไหมล่ะดีเว้ยเอางั้นให้ดำรงตนอยู่ในความลำบากจนบางอย่างมันจึงจะดีเพราะนั้นไม่ใช่ว่าแบบว่าเราจะไปลงโทษอะไรอ่ะบทเรียนชนะที่พระพุทธเจ้าท่านใช้ก็คือลำบากหรือสบายอย่าไปเห็นแก่ตรงนั้นอย่าเป็นแก่ตรงนั้นแต่ให้เห็นแก่กุศลหรืออกุศลซึ่งบางทีเราก็ตามไม่ทันงั้นก็คุณก็อยู่ลำบากบ้างก็ได้มันก็จะเป็นการที่จะฝึกตัวเองในข้อนี ้เจ้าค่ะอันนี้การที่อยู่ลำบากในที่นี้เราจะหมายถึงการที่เราจะสละเวลาที่จะไปปฏิบัติธรรมหรือว่าไปปลีกวิเวกอะไรต่างๆเนี่ยเป็นทำนองนั้นหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เพื่อไปขูดเกลากิเลสของเราหรือว่าศึกษาแล้วก็รู้แบบสำนึกในตัวเองมากยิ่งขึ้นอยู่กับตัวเองมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ ก็แง่มุมหนึ่งได้ในแง่มุมหนึ่งแง่มุมหนึ่งเนี่ยหมายความว่าบางคนอยู่วัดบางทีสบายกว่าอยู่บ้านอีกก็มีนะก็จะไม่ใช่งั้นในความที่ลำบากหรือสบายเนี่ยหมายถึงการที่เราทำความเพียรในบางอย่างเช่นรักษาศีล8อย่างนี้เป็นต้นเราอยากกินเราก็กินเลยไม่ต้องแคร์ไม่ต้องดูเวลาแต่นั่นคือศีล5ใช่ไหมแต่พอเราจะรักษาศีล8เนี่ยเฮ้ยมันเวลานี้มันกินได้ไหมเอาว่าคนที่เขารักษาศีล8อย่างดีเนียบเนี่ยเขาไม่ยืนดื่มน้ำด้วยนี่คือศีล8เขาแบบดีมากเขาก็นั่งให้มันดีมีสติสัมปชัญญะอย่างนี ้ แล้วก็ลักษณะนี้คือเป็นลักษณะที่บอกว่าอยู่ลำบากนี่ไม่ใช่หมายความว่าคุณจะต้องแบบเจอเจ็บอะไรเงี้ยหรือแบบเจอร้อนๆอะไรเงี้ยนั่นก็คือความหมายอันหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นความที่ว่าอยู่ลำบากเนี่ยมันยังรวมถึงความที่ว่าไม่ใช่สบายๆนี่ไม่ใช่สัพยะนะสบายนี่คือแบบว่าอะไรก็ได้ง่ายๆนี่ไม่ใช่ว่าแบบอยู่เขาเรียกว่า easy going ไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงว่าเป็นคนมักง่ายเงี้ยไม่ใช่อันนั้นนะเข้าใจไหมแต่ว่าความที่อยู่ลำบากเนี่ยมันหมายถึงความที่แบบเราต้องมีสติสัมปชัญญะไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆแต่ต้องได้มาด้วยความที่คุณต้องแบบเอาใจจดใจจ่อเพ่งลงไปอย่างเงี้ยนี่ลักษณะของความลำบากตรงจุดที่ว่าเคยบอกกับโพธิราชกุมารนะคุณเดินใจบอกว่าขึ้นชื่อว่าความสุขความสำเร็จแล้วเนี่ยใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายคือสบายๆเนี่ยมันไม่มีความสุขเนี่ยความสำเร็จเนี่ยเป็นสิ่งที่คนจะบรรลุได้ด้วยความลำบากด้วยความพยายามด้วยความเพียรตรงนี้เป็นคำที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเล่นคำสุขจะให้ได้สุขไม่ได้แต่ทุกข์ต่างหากจะให้ได้สุขคุณเห็นทุกข ์ คุณจะเห็นได้ว่าอ๋อสุขเนี่ยมันดียังไงคุณต้องเห็นทั้งหมดไงเพราะฉะนั้นตรงนี้ในความที่ว่าลำบากเนี่ยคือคุณต้องครอบคลุมหมดเห็นทั้งส่วนที่สบายเห็นทั้งส่วนลำบากเห็นส่วนที่เป็นสุขเห็นส่วนที่เป็นทุกข์คุณจะเห็นได้ว่าอ๋อสุขมันแยกกับทุกข์เป็นอย่างนี้คือไม่ใช่ว่าจะอยู่ในแต่สุขไม่ใช่อยู่ที่สบายแต่ถ้าไม่เห็นลำบากไม่เห็นทุกข์คุณยังไม่เห็นหมดโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้คือจะแบบให้มันครอบคลุมครบถ้วนเนี่ย ความหมายกว้างขวางไปอย่างนี ้อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าเป็นคำตอบที่ท่านผู้ถามคือคุณอับสอนคงจะพอเข้าใจตามที่พระอาจารย์ได้เมตตาชี้แจงมาแล้วนะคะก็โยมคิดว่าถ้าหากว่าคุณอับสอนยังมีข้อสงสัยอะไรก็เขียนถามกันมาได้อีกก็คงจะเมตตาตอบกันเพิ่มเติมนะเจ้าค่ะ เจ้า ค่ะก็มาถึงจดหมายฉบับต่อไปดีไหมเจ้าค่ะ ดีดีเจ้าค่ะ อันนี้ก็เป็นจดหมายที่เขียนมาด้วยลายมือแล้วก็บนกระดาษแบบสมัยโบราณเราจริงๆพระอาจารย์ส่งมาให้โยมทางไลน์แล้วนะเจ้าคะก็จะเป็นของท่านพลตรีหญิง วีนาน ะเจ้าคะเจ้าค่ะพลตรีหญิงวีนามาที่คำถามแต่ข้อเลยแล้วกันเพราะว่าท่านก็เกริ่นมาว่าท่านได้ฟังรายการธรรมะรับอรุณเมื่อวันที่5พฤศจิกาหรือวันที่12พฤศจิกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับวันที่5พฤศจิกาท่านบอกว่าท่านมาฟังตอนกลางดังนั้นก็เลยอยากจะให้เสนอซ้ำอันนี้เนี่ยพระอาจารย์ก็คงจะแนะนำให้ไปดูหรือไปฟังในdonhaisok.fm ของเราใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ ใช่ใช่ก็คือบางทีเนื่องจากว่าการเขียนจดหมายเนี่ยก็เป็นไม่ใช่โบราณหรอกคุณยังเป็นคลาสสิกกันมาว่าดีด้วยซ้ำ ใช่ใช่คลาสสิกอ่ะโยมใช้คำผิด คลาสสิกแล้วก็ดีด้วยซ้ำทีนี้ว่าเทคโนโลยีบางทีก็มีประโยชน์ในการที่ว่าโอ้ยเมื่อก่อนฉันต้องมารอแล้วก็ต้องมาเปิดวิทยุต้องฟังตอนนี้เท่านั้นโอ้ยยังทำอย่างอื่นก็ไม่ได้อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือความที่มันจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่ว่าเทคโนโลยีมันก็ทำให้เราสะดวกมากขึ้นใช่ไห ม ก็คุณจะฟังเวลาไหนก็ได้ก็จะมีระบบพอดแคสต์ก็จะมีระบบเข้าทางเว็บไซต์คือถ้าเราศึกษาทำพวกนี้มันก็จะได้รับความสะดวกดีก็สามารถฟังย้อนหลังได้ในจุดนี้เนี่ย คุณวินาเนี่ยก็ได้ฟังแล้วรู้สึกว่าดีมากเลยแม้อยากฟังอีกแล้วก็ยังมีคำถามเพิ่มเติมตรงนี้คือเนื่องจากว่าเราบันทึกรายการล่วงหน้าด้วยมันก็จึงไม่ได้เป็นรายการสดเหมือนอย่างวันช่วงวันศุกร์อย่างนี้นะก็จึงทำให้บอกว่าเราต้องเอามาตอบทยอยตอบแม้ตรงไหนสงสัยมาถามมาเนี่ยจะตอบให้ก็จึงได้ลงมาตอบกันในวันนี้นี่นะเอาคำถามที่คุณวีนาถามมาว่า ก็จะมีข้อแรกนะเจ้าคะสังขารวิสังขารแล้วก็สังคตธรรมกับอสังคตธรรมก็เรียนถามมาว่าสิ่งที่จะถามทั้งหมดนี้อยากจะให้พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะชี้ว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเจ้าค่ะก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ชี้แจงเริ่มต้นด้วยสังขารวิสังขารสังคตธรรมกับอสังคตธรรมเจ้าค่ะว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คุณใจคนเราเป็นอย่างนี้ว่าพอเราได้เห็นได้ยินได้เข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกิดปึ้งเนี่ยอันนี้คือปัญญาใช่ป่ะปัญญาเนี่ยเป็นเหมือนกับแสงสว่างเป็นเหมือนกับแสงสว่างพอมันวาบขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นฟ้าผ่าตอนกลางคืนเนี่ยสมมติว่าไฟดับหมดเลยใช่ป่ะไฟดับหมดเลยทั่วประเทศเลยทั่วโลกเลยแล้วอยู่ก็มีฟ้าผ่าวาบขึ้นมาเนี่ยพอมีฟ้าผ่าวาบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นอะไรต่างๆเนี่ยวาบแวบหนึ่งในความที่เราเห็นต่างๆวาบแวบหนึ่งเนี่ยมันแบบตื่นตาตื่นใจมากตื่นตาตื่นใจมากตื่นตาตื่นใจมากโอ้ยนี่ก็อยู่ตรงท่านนี้ก็อยู่ตรงนี้เว้ยดีจริงๆเลย อ ันนี้แหละคือลักษณะของแบบว่าปัญญาเราเกิดวาบหนึ่งเราฟังเทศฟังธรรมไปเนี่ยนั่งสมาธิด้วยมันเกิดปัญญาวาบหนึ่งขึ้นมาเนี่ยอุ้ยเรื่องนี้ก็อยากรู้เรื่องนี้ก็อยากรู้เรื่องนี้ก็อยากรู้เข้าใจไหมจริงๆเป็นที่มาว่าพอฉันทำจิตทำสมาธิปฏิบัติลึกซึ้งแล้วแหมมันเรื่องนี้ก็อยากรู้ก็จึงเขียนถามมาเป็นหลายๆข้อเลยเนี่ยนะช่วยให้อธิบายหน่อยแต่คำนี้ไปคำนี้ว่าไงวาบวาบขึ้นมาเนี่ยอันนี้ได้ถูกต้องเราฝึกเราทำไปที่วาบวาบวาบวาบเป็นเหมือนไฟคริสต์มาสเนี่ยมันจะค่อยแบบว่าค้างอยู่นานขึ้นค้างอยู่นานขึ้นค้างอยู่นานขึ้นแล้วก็สว่างขึ้นสว่างขึ้นโอเคนะค้างอยู่นานขึ้นสว่างขึ้นจนเป็นพระจันทร์อย่างเงี้ยขึ้นวันเพ็ญ ค่ะอ ยู่นานขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นอีกจนเป็นเหมือนพระอาทิตย์ตอนกลางวันอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่แสงหิ่งห้อยก็ใช่ไห ม เมื่อก่อนจะเท่าหิ่งห้อยต่อมาก็เหมือนฟ้าผ่าวาบหนึ่งขึ้นมานี่คือปัญญาของสาวกบางทีปัญญาของพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญเปรียบเหมือนพระอาทิตย์ในเวลากลางวันโอเคเราอาจจะไม่ถึงปานนั้นแต่เรามีปัญญาพอกินพอรู้พอเข้าใจทำไงถึงจะมีปัญญาเกิดขึ้นได้หนึ่งในเหตุปัจจัยนั้นก็คือถามสมณะนี่แหละถามผู้รู ้ ตัวอาตมาตอนแรกก็ไม่รู้ไปถามผู้รู้ถามหลวงพ่อถามครูบาอาจารย์ท่านชี้แจงว่าอย่างนี้ศึกษาหาข้อมูลได้ตรงนี้ตรงนี้เราไปศึกษามาโอ้เราก็เป็นผู้มีปัญญาขึ้นมาท่านผู้ชมท่านฟังแล้วก็เกิดอยากได้มีปัญญาขึ้นมาเพราะมันวาบหนึ่งมันดีจริงๆมันตื่นตาตื่นใจ เอาเราฟังเราทำความเข้าใจนี่ก็จะมีปัญญาขึ้นมาซึ่งคำถามของคุณวีนาเนี่ยบางทีเราจะมาตอบหลายตอนอาจจะมาแบ่งกันไปนะวันนี้ตอบตอนนี้อีกวันหนึ่งเอาอีกข้อหนึ่งมาพูดคุยกันอย่างนี้วันนี้เราก็จะเอาในข้อแรกที่คุณวีนาถามมาเกี่ยวกับสังขารกับวิสังขารแล้วมันเหมือนกับคำว่าสังคตธรรมกับอสังคตธรรมอย่างไงโอเคในข้อแรกนี้สังขารแปลว่าการปรุงแต่งการปรุงแต่งยังไงนะการปรุงแต่งเพราะว่าคำนี้เป็นคำทั่วไปใช่ไหมเป็นคำทั่วไปมีใช้มาตั้งแต่ก่อนสมัยพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วทีนี้ท่านมาบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกให้เข้าใจยุบมาบ่มไม่ว่าเอาบัญญัติก่อนสังขารคือกิริยาที่ปรุงแต่งให้สำเร็จรูปมีอยู่ในสิ่งใดดังนั้นสิ่งนั้นจึงเรียกว่าสังขารปรุงแต่งอะไรให้สำเร็จรูปโดยความเป็นอะไรปรุงแต่งรูปให้สำเร็จรูปโดยความเป็นรูปนั่นคือสังขารปรุงแต่งเวทนาให้สำเร็จรูปโดยความเป็นเวทนานั่นคือสังขารปรุงแต่งสัญญาให้สำเร็จรูปโดยความเป็นสัญญาปรุงแต่งสังขารให้สำเร็จรูปโดยความเป็นสังขารและปรุงแต่งวิญญาณให้สำเร็จรูปโดยความเป็นวิญญาณการปรุงแต่งให้สำเร็จรูปนั้นนั่นคือสังขารแต่ในความหมายไว้ว่าอย่างนี้วิสังขารล่ะวิก็คือแบบเหมือนเราใส่คำว่าวิเนี่ยมันเป็น prefix คุณอาจารย์เป็น prefix คำเติมมาข้างหน้า คำเติมมาข้างหน้า ให้มันเป็นปฏิเสธ กันใช่เพรา ะ เราจะอธิบายวิสังขารก็ต้องอธิบายสังขารก่อนแล้วก็ไม่เป็นอย่างนั้น โอเค ทีนี้ในแง่มุมของสิ่งที่เนื่องต่อกันเพราะว่าสังขารนี่คือกิริยาที่ปรุงแต่งให้สำเร็จรูปอะไรคำนี้กิริยาที่ปรุงแต่งให้สำเร็จรูปมันเป็นกิริยาใช่ไหมมันเป็นเวิร์บมันเป็นกิริยาทีนี้อะไรอย่างที่มันเป็นนาวเป็นคำคุณศัพท์เขาไปเป็นคำธรรมดาธรรมชาติเป็นนาวเป็นคำนามก็ใช้ว่าสังคตธรรมสังคตธรรมนี่คือว่าธรรมะที่มันมีการปรุงแต่งอยู่ในตัวของมันออกมาเช่นเราบอกว่าแก้วน้ำเป็นสังคตธรรมอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะมันมีคนที่เขาสังขารมาแล้วคนที่เขามีกิริยาในการปรุงแต่งให้ดินเนี่ยมันออกมาเป็นแก้วแบบนี้การปรุงแต่งรูปที่เป็นดินให้สำเร็จรูปโดยความเป็นแก้วการปรุงแต่งนั้นน่ะคือสังขารธรรมะที่ออกมานั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเหตุหรือเป็นตัวผลเรามันเรียกมันว่าเป็นสังคตธรรมเขาเอาพลาสติกเอาเหล็กมาปรุงแต่งใช่ไหมให้ออกมาเป็นแก้วแบบนี้นี่การที่ออกมาเป็นแก้วแบบนี้นั่นคือเป็นสังคตธรรมในกิริยาคือสังขารอย่างนี้เป็นต้นและอสังคตธรรมอสังคตธรรมก็คือไม่มีการปรุงแต่งคือไม่ปรุงแต่งก็ตรงข้ามกันไปเพราะอะไรที่มันแบบว่าตรงข้ามกันตรงนี้จึงพูดถึงว่าสิ่งใดในโลกที่เรารับรู้ได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจวิญญาณขันธ์ห้าความรู้สึกความคิดนึกพวกนี้เป็นสังขารทั้งหมดเป็นสังคตธรรมทั้งหมดคือไม่ใช่ว่าเป็นคือคำว่าสังขารถ้าเราจะพูดถึงว่าเป็นกิริยาก็คือตัวสังขารใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันปรุงแต่งรูปให้สำเร็จรูปโดยความเป็นรูปที่ออกมานั่นน่ะคือเป็นสังคตธรรมละเพราะมีการปรุงแต่งแต่ถ้าเราจะพูดถึงบริบทในความที่มันเป็นรูปเนี่ยเราคิดว่ารูปจะไม่เรียกว่าสังขารแต่ถ้าเราจะพูดถึงในบริบทความที่ว่ามันถูกปรุงแต่งมาแล้วเมื่อดีเราก็เรียกมันว่าสังขารเวทนาบางทีก็เรียกว่าสังขารเพราะมันปรุงแต่งมาแล้วโอเคนะ เ พราะฉะนั้นคำเนี่ยเวลาใช้เราฟังเนี่ยอย่าไปในลักษณะที่บอกว่าก็มีคำพูดที่ว่า quote out of context คือไม่ต้องยกบริบทอะไรมาอยู่คุณก็เอามาพูดกันเลยอย่างเงี้ยบางทีมันจะงงสับสนเราก็ต้องดูบริบทด้วยดู context ของเรื่องนั้นด้วยว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องอะไรทีนี้พอพูดถึงจุดที่ว่าเป็นสังขารสังคตธรรมวิสังขารสังคตธรรมเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติของมันสิ่งที่เป็นสังคตธรรมคือธรรมที่มีการปรุงแต่งเราจะรู้ได้ไงว่านี้เป็นนามเป็นลักษณะที่ว่ามันถูกปรุงแต่งมาแล้วคุณสมบัติข้อแรกของสิ่งที่เป็นสังคตธรรมสิ่งที่เป็นสังขารนี่ก็คือมีการเกิดปรากฏข้อที่สองคือมีความเสื่อมปรากฏและข้อที่สามคือเมื่อตั้งอยู่เนี่ย มีสภาวะอย่างอื่นปรากฏนี่คือสังคตธรรมเราจะสังเกตดูได้แก้วนี้เมื่อก่อนมีไหมไม่มีเอามันเกิดมีได้ไงอ้าวมีการเกิดไงแสดงว่ามันเป็นสังคตธรรมภูเขาเมื่อก่อนมีไหมไม่แน่ใจแต่มันจะเปลี่ยนไปไหมคุณไปทุบมันพังไหมโอ้ตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏโอ้มันเป็นสังคตธรรมมันเป็นสังคตธรรมเอาแล้วถ้าสิ่งที่เป็นอสังคตธรรมล่ะสิ่งที่เป็นอสังคตธรรมเนี่ยคือไม่มีการเกิดปรากฏไม่มีการเกิดปรากฏไม่มีความเสื่อมปรากฏไม่มีความเสื่อมปรากฏคือตรงข้ามกันเลยสังคตธรรมใช่ไหมมีการเกิดปรากฏถ้าอสังคตธรรมก็คือไม่มีการเกิดปรากฏสังคตธรรมมีความเสื่อมปรากฏถ้าอสังคตธรรมก็คือไม่มีความเสื่อมปรากฏสังคตธรรมเนี่ยเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏแต่อสังคตธรรมเนี่ยเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏ เข้าใจไ หมมันเข้าใจยากเพราะอะไรทำไมพูดแล้วงงๆก็เพราะว่าเราอยู่ในสังคตธรรมไงเราอยู่ในสังคตธรรมเราอยู่ในที่ที่มันแบบยังปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นจะให้มาเข้าใจในสิ่งที่มันไม่ปรุงแต่งไม่เปลี่ยนแปลงตั้งอยู่และไม่มีภาวะอย่างอื่นเนี่ยมันยากท่านจึงใช้คำว่านิพพานเอาไว้ติดเป็นเลเบลเอาไว้นิพพานเนี่ยเป็นอสังคตธรรมใช่ไหมเอาแล้วนิพพานไม่เกิดเหรอไม่มีในนั้นไม่มีภาวะการเกิดปรากฏแล้วไม่เสื่อมไม่ตายเหรอไม่มีหรือนิพพานไม่มีตายไม่มีเกิดไม่มีมืดแต่ความสว่างก็ไม่มีไม่มีดินไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีลมไม่มีตาหูจมูกไม่มีอะไรพวกนี้ไม่มีไม่ใช่ว่ามันตายแต่มันไม่เกิดอย่างนี้เราจะอธิบายว่าไงก็อธิบายอะไรที่เราเข้าใจได้ในสังคตธรรมอ้าวทีนี้เราจะทำความเข้าใจได้ประเดี๋ยวตามมรรคแปดมันจะค่อยคืบคลานไปอันนี้คือในเมื่อคุณมีนาถามาเรื่องคำศัพท์ก็จะอธิบายคำศัพท์คุณสมบัติก่อนเนี่ยนะทีนี้ว่าเอ๊ะทำไงเราถึงจะเข้าใจตรงนี้เราพูดกันมาแล้วตั้งแต่ตอนต้นรายการในเรื่องของความที่เป็นสังขารในเรื่องของความที่เป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเรามาปรับใช้ตรงนี้เราก็จะมีความเข้าใจในอสังคตธรรมเกิดขึ้นนั่นเอง เจ้าค่ะ เจ้า ค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็วันนี้เราคงจะตอบให้ท่านพลตรีหญิงวีนาเพียงหนึ่งข้อนะเจ้าค่ะยังมีข้ออื่นๆอีกที่น่าสนใจก็คงจะต้องเรียนเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านตามรับฟังกันต่อในสัปดาห์หน้าคือในวันอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้คงจะต้องนำท่านพี่น้องญาติโยมทั้งหลายกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วเจ้าค่ะเวลาหมดลงแล้วจริงๆก็ขอกราบขอบพระคุณทั้งพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งเป็นองค์พระอาจารย์ใหญ่ของเรากันเพียงแค่นี้นะเจ้าคะแล้วจนกว่าจะพบกันใหม่ในตามใจท่านวันอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เรียนพร สาธุเจ้าค่ะ